Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit, én Takács Áron vagyok. A mai videómban pedig a magyar válogatottról fogunk beszélgetni, ehhez pedig két vendégem van, ők pedig nem más, mint Puzsér Robert, publicista, kritikus és Márta Bence, Benito újságíró. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hello! Sziasztok! Köszönjük a meghívást! Hát akkor kezdjük is a szurkolói elvárásokkal, meg véleménnyel. Nagyon sok szurkoló úgy állt hozzá ez az Európa-bajnoksághoz, hogy ez a csapat akár tovább juthat, kiváló játékot játszott, üdvözínfajta lesz az Európa-bajnokságnak, és akkor végül az lett a véleményük, hogy ötlettelen volt a játék, nem nézett jól ki a magyar válogatott, nem jutottunk tovább, és nyilván vannak azok a szurkolók, akik azt mondják, hogy a kötelező elvárhatót az hozta a válogatott, mert legyőzte Skóciát, ugye kikaptunk Svájctól és Németországtól, amik ugye magasabban jegyzett válogatottak, és egyébként meg mindent megtett a csapat, és a realitás szembe jött. Ti hogyan éltétek meg ezt az Európa-bajnokságot? Szubjektívan nektek mi a véleményetek, milyen érzéseitek vannak az Európa-bajnoksággal kapcsolatban? Hát én azt hiszem, hogy az a csapat, amelyik kikap Svájctól, az nem érdemel továbbjutást a csoportból. Nem győzni kellett volna annyira akarni azon a meccsen. Nem kellett volna elhinni azt, amit a közvélemény mantrázott a válogatottal kapcsolatban, hogy az aranylábú srácok kifutnak a pályára, és akkor ők majd lefocizzák Európa krémjét. Mert ez nem volt realitás. És sajnos ez elsősorban a magyar nemzettudat masszírozása volt, és sajnos a játékosok meg elhitték. Mert hát ezt hallani olyan édes, mint a cukrozott méz, és nagyon jó érzés elhinni, csak aztán, amikor fölmennek a pályára, és megpróbálnak játszani Svájc ellen, akkor jön ki a különbség. Ott nekünk nem játszanunk kellett volna, ott nekünk rohadt masszívan ütköznünk kellett volna, minden labdáért megharcolnunk kellett volna. Egyszerűen ezt a harcos mentalitást nem láttuk a pályán, hanem tényleg azt láttuk, hogy hatalmas arccal fölment a válogatott a pályára, hogy ezt a meccset hozni kell, gyerekek, lejátsszuk őket a pályáról. És hát a középpályánkon gyakorlatilag átmasíroztak a svájciak. Nem volt értékelhető, jóformán nem volt értékelhető mezőny teljesítmény az első fél időben. Annyira rossz volt a válogatott. Tulajdonképpen Németország ellen nyújtott az egyetlen elfogadható teljesítményt a válogatott. Skócia ellen is tragikus teljesítményt láttunk. Hát az a helyzet, hogy ez egy gyászos eredmény, és hogyha a csobotnak a gólja nincsen, akkor ez sokkal világosabb és egyértelműbb lenne mindenki számára. A csobotnak a gólja viszont egy ilyen aranyfüsttel fújta be ezt az Európa-bajnoki szereplést, és ilyen értelemben megint volt egy ilyen katarzis élménye a magyaroknak, és lehet, és ráadásul megszerezte nekünk Portugália, azt a meg Anglia, azt a rendszer számára úgy nagyon komfortos élményt, hogy hát megint nem rajtunk múlt, hanem megint az Antant, meg a kis Antant, meg az ellenséges világ megint elbánt velünk, de hát mi megrúgtuk a gólt, de hát mi megszereztük a 3 pontot. Az a helyzet, hogy Svájc ellen x-elni kellett volna, és akkor meg lehetett volna a továbbjutás. Nagyjából azon a meccsen ment el a továbbjutás. Hát ez a megállapítás, ez nem lehet vitatkozni, Svájc ellen ment el. És a svájciakkal kapcsolatban van egy dolog, ami talán egy kicsit kevesebb szót kapott, pedig szerintem maga a kapitány is vállalta. Szerintem mióta Marco Rossi átvette a magyar válogatott irányítását, én nem emlékszem rá, hogy lett volna olyan mérkőzés, ahol azért kaptunk ki, vagy azért játszottunk gyengébben, vagy azért nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, mert Marco Rossi a kapitány hibázott. Svájc ellen szerintem hibázott a kapitány, fel is vállalta, hogy másra készültek, mint amit a svájciak csináltak. Tehát, hogy mondjam, más is játszott Svájc a selejtező sorozatban, vagy a felkészülési mérkőzéseken, és ugye itt hoztak innovációt, pozíciócserékkel, kimozgatták Langádámot, be tudták rúgni a területbe mögénk a labdákat, a középpálya nem nagyon tudta, hogy kit, mit, hogyan kéne felvenni, elosztani a embereket, a letámadás. Működött, amit mondtál, Robi, tényleg semmi nem működött ott, és szerintem ez egy ilyen láncreakció volt, hogy taktikailag nagyon megvert minket Svájc, jobban is játszottak, még szerintem az is igaz, hogy volt egy olyan elvárás a válogatottan, hogy hogy volt egy nyomás, és ebben mondjuk beleálltak a játékosok, de hogy mivel a taktika nem működött, Svájc jobban játszott, jöttek az egyéni hívák, jött a görcsös játék, és utána szerintem tényleg egy ilyen mentális mély gödörbe is bekerült a válogatott, és ezért lett egy egészen borzasztó első félidő, de valószínűleg tényleg az történt az első félidőben, hogy lemeccselték Marco Rossit. Lemeccselték, nem is csak első félidő, 60 percet. Az volt az ijesztő, mert hogy itt a szünetben lehet általában azért előfordul, hogy rendezik a sorokat, és akkor többet látunk azokból az erényekből, amik miatt szeretjük ezt a csapatot, és amit megszoktunk tőlük az elmúlt időszakban. De ez sem történt meg. Aztán a meccs második felében, vagy az utolsó harmadában már nem játszottunk rosszul. De ott azzal viszont, azért, mert visszaállt Svájc. Visszaállt Svájc is, de mi is azért. Tehát furcsa ezt mondani, mert amúgy én egyáltalán nem tartom, szerintem ez egy gyenge pontunk Klein Heisler, de a beállása az nagyon sokat segített. Tehát a játékunk változott meg azáltal, hogy lett egy középpályásunk, akit nem tudtak ledominálni, mert az ellenfél térfele felé is mozgott. Hát sok pár arcot biztos, hogy nem nyertünk középpályán. Nagy Ádám Séfer ott nem tudta. Hát nem voltak ütközések, nem voltak meg a kontaktok. Hát meg oda se értek, igen. Így van. Tehát az, hogy hát Sáká megölt minket. Azzal viszont nem értek egyet, hogy bármilyen szinten is a magyar válogatottal szemben elvárásként megfogalmazható az, hogy győzze le Svájcot, vagy akár pontot szerezzen tőle. Ez egy nagyon jó csapat. Láttuk, hogy az olaszokat mennyire simán lépték le. Nem is ez a mérce, mert ez az olasz válogatott, ez meg tragikusan gyenge. De ez fogunk egy nagyon... róla beszélni. Igen, de ez egy nagyon-nagyon jó svájci válogatott. Egyénileg és csapatként is látszik, hogy a kispadon is azért ott a szürke állomány, tehát kitalálták, hogy mit, hogyan kell csinálni. A németeket, akiket szerintem nem sokan fognak úgy megszorongatni, ahogy a svájciak, hogy a hajrába egyenlítettek ellenük a németek. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős csapat. El is rontottuk a meccset, de valójában a futball is, tehát ez egyszer egy jó csapat, nagyon jó taktikával, nagyon jó egyéni teljesítményekkel jó meccset hozott le, szemben vele meg egy sokkal gyengébb csapat, gyengébb taktikával, gyengébb egyéni teljesítményekkel, hát ebből kijön egy 3-1. Ilyen formán még a 3-1 egy kicsit hízelgő eredmény. Úgy kellett volna fölküldeni a csapatot a pályára, hogy nem kapni gólt. Tehát masszívan védekezni és tartani a labdát, és ütközni a középpályán, és megnyerni a párharcokat, és erre koncentrálni. Nem úgy fölmenni, hogy gyerekek, játszatok. Tehát itt ez volt az igazi probléma. A magyar válogatott, illetve a magyar válogatott szakvezetése nem volt tisztában a maga erejével, vagy Svájc erejével nem voltak tisztában. Az is lehet, de minden esetre mi azon a meccsen nagyon elszámoltuk a két csapat közötti különbséget. Egyébként ez nem lehet amiatt, Robi, hogy mondjuk a selejtező csoportunk nagyon csalóka volt, mert ugye még Szerbia jutott tovább, és ők is negyedikként kiestek a Európa-bajnokságon, és nem néztek ő sem ki annyira jól csapatként, és nem lehet az, hogy a selejtezőben a válogatott már nagyon jól mutatott bizonyos szinteken időként, nem mindegyik meccsen, de valamikor jól mutattunk labdás fázisban, meg amikor voltak túltöltések a támadó harmadban, jól működtek a játékos kapcsolatok, és még azt is meg tudta mutatni a válogatott, főleg a Nemzetek Ligájában a németek, a angolok ellen, hogy ki tudunk nyomás ellen is hozni labdákat. Nyilván ez egy más szituáció, egy Európa-bajnokság, hát, és igen. Lehet, hogy erre alapozva, és nyilván lehet, hogy rosszul mérték fel Svájcnak az erejét, gondolták azt, hogy Svájc ellen már vagyunk azon a szinten, hogy tudjunk akár dominálni, de láthatjuk, hogy az olaszok sem tudtak dominálni. 4-0-ra nyertünk az angolok ellen? Igen, igen. 4-0-ra az angolok ellen. Csak hogy annak a meccsnek nem igazán volt tétje. Ott senki nem volt időzített formában. És a magyar válogatott meg pont olyan, és ezek a csalók eredmények azok, amik aztán megtévesztik a társadalmi megítélést, meg a szakmai megítélést egyaránt, meg a játékosoknak az önképét is, hogy ahogy nő a tét, a magyar válogatott egyre kevesebbet tud realizálni a saját tudásából. Más csapatok lehetséges, hogy fokozódó tét mellett jobb teljesítményt tudnak nyújtani, vagy nagyobb tét, jobb képességeket hoz ki. Ez általában összefügg a rutinnal is. Az is nyilván összefügg az eredménnyel, meg a mutatott teljesítménnyel, hogy a Szoboszlai az nagyon a tudása alatt játszott ezen a tornán. Hát sajnos a tavaszi formáját mentette át Liverpoolból. Nem is volt egészséges. Igen, nem volt 100%-os. És ennek a csapatnak a játéka nagyon a Szoboszlain múlik. Tehát nagyon a Szoboszlain áll vagy bukik, a Szoboszlai adta a gólpassz Svájc ellen is. És nem is arról van itt szó, hogy mit kikaptunk. hanem arról, hogy legalább csak egyel kaptunk volna ki. Itt már azon is sok minden múlhatott volna. Igen, ha, igen. Ha képesek vagyunk, hogyha úgy megyünk fel a pályára, ahogyan fölment a pályára Szlovákia Anglia ellen, ahogyan fölment a pályára Szlovénia Portugália ellen. Hogyha úgy megyünk föl a pályára, hogy mi itt vért fogunk izzadni a 0-0-áért, és ha kikapunk, akkor 0-1-re kapunk ki, akkor meg lehetett volna, még akkor is meg lehetett volna a továbbjutás. Tehát ha egy csapat tisztában van a saját támadó erejével, akkor az kontrát játszik. A magyar csapat nem erre szervezte meg magát. Vagy ha mondjuk tisztában van a saját támadó erejével, akkor mondjuk egész pályán letámad, és rengeteg futásra kényszeríti az ellenfelet, hogy az ellenfél ne tudjon kibontakozni, ne tudja a saját játékát játszani. Ez is lehetett volna egy taktika. De a magyar csapat egyiket se választotta, hanem úgy döntött, hogy tulajdonképpen nem törődik az ellenféllel, azt fogjuk játszani, amit Anglia ellen játszottunk azon a felkészülési meccsen, ahol 4-et rúgtunk. Aztán majd megnézhetik magukat a svájciak. Ez volt a mentalitás, és ez az, ami visszaégett ránk. Szerintem ez is nagyon sok olyan tényező volt. Oké, kezdjük. Marco Rossi elmondta ezt, és szerintem ebben nagyon sok minden benne van. Nagyon-nagyon sok meccsen volt szerencsénk. És ezt Rossi elvállalta. Az angolok elleni meccsen is óriási szerencsénk volt mindenféle szempontból. Ha végignézzük, sokszor tényleg előfordult. Itt meg minden, ami csak lehetett, Murphy módjára, az minden tönkre. Későbbi meccseken is, igen. Óriási pekünk volt. Nyilván Svájc ellen nem pek miatt kaptunk ki, tehát egyrészt volt egy, Svájcnak volt két olyan taktikai húzása, amire nem volt válaszunk. Késedi Gabival, aki ugye a Stork válogatottnak volt a videó elemzője, vele beszélgettem, meg meghallgattam az ő elemzését, és ő mondta azt, hogy nem is csak az a baj, hogy ezt egy kicsit elcsesztük mi is, hanem az, hogy ez egy pont egy olyan dolog volt, amire borzasztó nehéz reagálni. És ő mondta nekem, hogy beszélgetett a válogatott táptagjaival, és kukorékolt a vonal mellett mindenki befelé, hogy mit kellene csinálni, de már ott nem tudsz ezzel mit kezdeni. Azzal a helyzete, hogy igazából Ébiser és Saka öltek meg minket, az, hogy ők nem oda helyezkedtek, ahova kellett volna. És Svájc pontosan... Nagyon ki volt találva, hogy mit akarnak csinálni, felgyorsították a játékot a hatos poszton. Mert gondolom megnéztek 200 magyar meccset, és látták, hogy a rendületből viszed arra a válogatott, arra a középpályára a labdát, amelyeken egy olasz másodosztályból épp hogy nem kieső játékos játszik, meg egy angol harmadosztályú éppen, mondjuk akkor Schäfer játszott, akinek egyébként szintén nem volt igazán jó meccse, pedig... Hát meg ő is ugye az Union Berlinben csak pár meccset játszott a sérülése után. Miatt. Hála Istennek, hogy visszatért. Én benne érzem még azt, meg Sallaiban, hogy ők lehetnek azok még, akikben még van egy minőség. Hát polc meg lehet, abszolút. Igen. De abban viszont teljesen egyetértek Robival, hogy itt a lelki tényezők sem úgy álltak. Mert a lelki tényezők megvoltak, mióta Rossi itt van, azóta ez a csapat egységes, egyfelé húz, majdnem mindig ugye volt ez a Wales elleni meccs, ami egy ilyen nagy pofon volt Rossinak is. De itt most nem láttad, főleg ezen a meccsen kétségbeesés lett. Visszaköszönt a régi magyar válogatott ezen az egy meccsen. Szerintem a németek elleni az teljesen vállalható volt, a skótok elleni az meg szerintem is itt vitatkoznék, azt szerintem tökéletesen volt felépítve. Mert Rossz is tudta azon a meccsen, hogy nem kaphat gólt. És ezért arra figyelt, hogy a kapuk közelébe se tudjanak jönni a skótok, és úgy volt vele, hogy 20 perccel a végelt vállal egy kis kockázatot, 10-zel a végelt vállal egy nagyobb kockázatot, és a végén bedobja a gyeplőt a lovak közé. Így is csinálta. Sikerült is. Ez nyilván már egy kicsit vakrepülés minden esetben, de szerintem ez jól volt felépítve az a skótok elleni meccs, még ha nem is nézett ki nagyon. Hát igen, de tudod, az a helyzet, hogy kevés olyan csapat van ebben a mezőnyben, amelyik a magyar válogatottnál bizonyára gyengébb. A skót az ilyen. Mondjuk én bedobnám, hogy mennyiben gyengébb, mert hogyha nyilván Transfermarkt az nem egy olyan adat, ami mindenképpen tudunk úgy venni, hogy ez így igaz, de hogy a keretük... Miért mondod, hogy a Juventus megbüntetik 10 pont levonással a Transfermarkt. Igen, alapján, igen. De hogy drágább, hogy az összeadjuk a játékosaikat, értékesebb volt a skót válogatott, meg megnéztem, hogy hány játékosok játszik top bajnokságban, még hogyha talán nincs is, mondjuk kérdő McTominay, meg Robertson azért top játékos, de lehet, hogy nekünk minőségben, összességben picivel jobb játékosok vannak, de neki több olyan játékosuk volt, akik mondjuk top ligában játszik, Kisi összességében szerintem eléggé hasonló kvalitású játékosai van Skóciának. Igen, de a németek, ahogy a németek bucira verték őket, az demoralizáló volt. De hát szerintem az... ott is taktikailag nagyon elmérték magukat. A skótok. Hát meg egy nyitó meccsre kimész. Meg a németek piros lap, igen. Nagyon jól néznek ki, egy kiállítás. És bocsánat, egy dolgot a skótokról. A skótok szoboszlaia, Ferguson, akinek egészen brilliáns szezonja volt a Bolognában, ugye télen elszakadt a térde. Tehát ők elvesztették a szoboszlaiukat, az is egy dolog. Ennek ellenére én is azt gondolom, hogy a magyar válogatottnál jobb a skót, meg is verte. Tehát ilyen formán ezt nem kérhetjük számon rajtuk. Igen, meg visszatérve a mestervre, hogy ugye nyilván Marco Rossinak ott az volt a gondolata, hogy ebbe a skóv csapatban nincs olyan játékos, aki tud bontani. És hogyha visszábálunk, és nem adunk nekik területet, nem adunk nekik lehetőséget átmenetekből támadást építeni, és megpróbáljuk megnézni azt, hogy ez a skóv csapat majd megpróbálja tartani a labdát és építkezni, és biztos, hogy bele fognak hibázni, akkor majd mi átmenetből, kontrából fogunk tudni gólokat szerezni. Ez nyilván nagyon sokáig nem működött, és talán ez, ami leginkább hiányzott, vagy amikor labdát szereztünk, letámadtak a skótok, és azt nem tudtuk megoldani. De hogy maga a mester, hogy na akkor kezdeményezzenek a skótok, ami nem fog nekik jól állni, és minél kevesebb pontrugásuk legyen, minél kevesebb fejpárban tudjanak megnyerni. Nyilván ez mondjuk nem feltétlenül látszódott, hogy nagyon sok beadás érkezett, és abból nem nagyon volt lehetőség, meg nem is nyertünk ott támadó harmadban fejpárban, meg kontrán is sem működtek, de hogy maga a mester szerintem, még ha nem is egy bátor, bevállalós, de legalább sokkal realistább volt, mint mondjuk a svájciak elleni mesterve. Nekem az a fura, hogy miután magyarok kiestek az Európa-bajnokságról, jogos volt azt felvetni azt a kérdést, hogy vajon Rossi alatt a pad mennyire biztos, vagy hogy van-e olyan terv az MLS-ben, hogy Rossit menesszék, és hogy valakit a helyére állítsanak. És ehhez képest most már napok óta sokkal inkább az az érzésem, a híreket hallva, meg a nyilatkozatokat hallva, hogy a szövetség ragaszkodna inkább Rossihoz, és Rossi az, aki inkább távozna. Hát Rossi ugye mondta, hogy még jelenleg nem tud arra válaszolni, hogy marad a csapatnál, hanem még ezt át kell gondolnia. Ez az Európa-bajnokság neki teljes csalódás volt, és nem élvezze belőle szinte semmit. És nyilván szerintem ez azért van, mert ez volt az első olyan Európa-bajnokságunk. Nyilván 16-ban még nem Rossi volt, de 16-ban nagyon hosszú idő után kijutottunk. Ez egy jutalomjáték volt az egész nemzetnek. És talán úgy, mint most Georgia, Grúzia, úgy tudott a magyar válogatott tét nélkül játszani, és hát ki is jött belőle egy jó eredmény. Akkor ugye ott volt a következő Európa-bajnokság, akkor benne voltunk a halálcsoportba, és szintén egy kis csapatként tudtunk tét nélkül játszani, szerintem mert ott az egyéni képességekben kijött az, hogy nagyon jó teljesítmények voltak, most pedig szerintem nagyon sok rossz egyéni teljesítmény volt, és most volt egy olyan Európa-bajnokságunk, ahol szerintem önmagukkal szemben Marco Rossi, a játékosok komoly elvárásaik voltak, a szurkolóknak, a médiának komoly elvárásai voltak, azt sem nézett jó, aki szerintem így utólag, hogy Szoboszlai Dominik pálinkázott a szurkolókkal, és bemondta, hogy nagyon nagyon fogunk alkotni az Európa-bajnokságon, és ha megnézzük, az ez rengetegszer így történik, hogy előre megmondott, hogy mennyire jó vagy, akár az angolok, mert az angol válogatott mindig így jár, vagy mi régen magyarok, mi is így járunk, és valahogy ez egy ilyen törvényszerűség a csapatnál, és szerintem Marco Rossi ebben most egy picit lehet, hogy belefáradt, és ezért nem tud most így pozitívan nyilatkozni. De van ilyen emlékünk, hogy egy csapat kiesik egy nagy világverseny csoportköréből, és ezután az edző az, aki azzal fenyegeti a szövetséget, hogy hát ő nem is tudja, hogy marad-e, miközben a szövetség megrimánkodik, hogy jaj, maradjon és mentsen meg minket. Ez de várjál, Robi, szerinted ennek a felemelkedésnek, amit produkál a magyar válogatott, ennek szerinted, bocsánat, nem Marco Rossi a legfontosabb lánceme? Én azt hiszem, hogy ez a Dárdaival kezdődött ez a történet, de, igen, és a Storkkal folytatódott, és a Rossi valóban beleillik ebbe a sorba. És valóban a Rossi még tudott ezen fokozni, és az is igaz, hogy ez a keret, ez nem annyira erős, mint amilyen eredményeket a Rossi ehhez képest hozott. Volt új teljesítés, de igen. Akárhogy is, a Rossi honvédedzőből lett a magyar válogatott szövetségi magyar kapitány. Bajnok. Igen, és bajnokságot nyert a Honvéddal, és ráadásul a Honvéd volt az egyetlen csapat akkor, ma már ez sincs így, akkor még az egyetlen csapat volt, amelyiknek nem NER oligarha volt a tulajdonosa, hanem hát kvázi a NER felépítményen kívül, álló csapat. Tehát ez olyan kicsit, mintha egy NB2-es csapattal nyernéd meg az NB1-et. Főleg, hogy ugye a saját akadémiájára építve, akkor jöttek fiatalok, akik most is lehetünk a válogatókban. Igen, igen. És de te elküldenéd, Robi, rossz? Vagy legalábbis a körmére pattintanál egyet? Hát... Nehéz ezt megítélni, mert a Stork után is volt, lett magyar válogatott, és nem, pedig a Stork kiváló eredményeket ért el a csapattal. Én nem gondolom azt, hogy a Rossinak most szériás klubokat kéne vizslatnia, vagy onnan kéne a szerződés ajánlatokat várnia. Nem gondolom. Tehát a Honvéd magyar válogatott, és akkor most ő menne a Sampdoriához, vagy menne a Bolognához, vagy hova? Elméletileg ezért... vannak ajánlatai egyébként itt az elmúlt években. Meg hogyha most meg, nyilván egyébként a válogatott futball nem annyira összetett, mint a klubfutball, és könnyebb munka valamilyen szempontból, de az, amit egyébként elvégzett eddig Marco Rossi, eddig az Európa-bajnokságig hibátlan volt, nagyon sok túlteljesítés, összerakott egy csapatot, szerintem mentálisan is felépített egy válogatottat. De bocsás, tényleg csapatként, családként működik, és taktikailag is. Igen, de most van. Egy kicsit úgy érzem, hogy a beszélgetésnek a hangulata az olyan, mintha egy ilyen nagy csalódást próbálnánk feldolgozni. Uh-huh. Szerintem ez azért a realitásokhoz sokkal közelebb volt ez a szereplés, mint az óriási csalódáshoz. Valóban, tehát az embernek ott van a fejében, és ezt mondja Rossz is, elcsesződött az eleje. Tehát az igen, első igen, 60 perc ennek az EB-nek, az meghatározta a többit ez is. Ez így van. És itt visszautalnék arra, amit Robi mondott, mert teljesen igaza van, hogy beszarinnak tűntünk konkrétan az utolsó meccsünkön Skócia ellen, de akkor már a játékosok és Rossi nyakában is ott volt ez a két meccsnek a súlya, amit el kellett viselnünk. És Rossi is tudta, szerintem teljesen igaza volt ebben, ha gólt kap Skóciától, véged van. Ez a csapat, ez nem hordta volna ki. Lehet, hogy kiegyenlít valahogy a végén mászni, de az már tök mindegy lett volna, na akkor lett volna mindenki letörve, mint a Billy füle. Így, hogy megnyertük ezt a meccset, valóban nagyon rosszul kezdődött, és mindenki hibázott az első meccsen. De a többi azt szerintem nem csak vállalható, hanem abszolút reális az eredmény is. Hozzáteszem, a kiesésünk is reális, mert akik tovább jutottak a mi kaliberünkből, azok mind csináltak egy bravúrt, mi meg nem tudtunk csinálni. Oké, nem volt szerencsénk, mert azért könnyebb az utolsó fordulóban megverni Portugáliát, mint a másodikban Németországot. Igen, meg igen. Angliát, akik... Szóval tényleg ez az egész EB valami rettenetes egyéni teljesítményeket hoz azoktól, akiket két hónapja még csorgónyállal néztünk, hogy micsoda futballisták. De ez már egy másik sztori. Hát igen, ha nem ebben a sorrendben találkozunk ezekkel a csapatokkal, már máshogy alakulhatott volna. Ha mondjuk a németekkel játszhatjuk a harmadik meccset, Svájccal a másodikat, ha a skótok ellen kezdhettünk volna, hát akkor azért máshogy föl tudott volna épülni a csapatnak a teljesítménye, ráadásul egy már tovább jutott Németország ellen játszhattunk volna az utolsó fordulóba, és akkor... akkor a mentalitásbeli különbség, ahogyan láttuk a grúzoknak a meccsét a portugálok ellen, az már nagyon sokat számít, hogy a játékosok milyen felfogásban lépnek föl a pályára. Meg szóval az egy rögtön egy edző meccsé válik a németeknek, és egy élethalál meccsé a magyaroknak. Ennyi. Máshogy lehetett volna. Hát itt ez nagyon szerencsétlenül jött ki. Igen, ezzel egyetértem. Rosszira végig visszatérve, szerintem egy szövetségi kapitánynak, aki egy kis válogatottban van, az a feladata, hogy a tehetségbeli különbséget szakmailag, játékrendszerrel a lehető legjobban el tudja tüntetni. És szerintem ez legtöbbször, ez megtörténik, és szerintem ezért is mentünk ki úgy erre az Európa-bajnokságra, hogy nagyon komoly elvárásaink voltak a magyar válogatottak kapcsolatban, mert évek óta eltünteti ezt a különbséget. Néha kijön Bulgária ellen, néha kijött ez, hogy ez a magyar válogatott nem áll feltétlen világklasszisokból. De Marco Rossinak van egy olyan játékrendszere, és hozzá nem csak a Rossit emelném ki, hanem a szakmai stábot, beregépistáikat, akik nagyon-nagyon jó munkát végeznek, és szerintem nagyon sok mindenben már közel vagyunk akár a olyan nemzetközi elithez, akár háttérstábban, amit nyújt a válogatott, nyilván amennyire belelátunk, de szerintem ebben sokat lépett előre a magyar futball. De nyilván vannak még korlátai ennek a keretnek, meg ezeknek a játékosoknak, de mindig ezeket a játékos profilokat össze kell rakni egy olyan játékrendszerbe, hogy az működjön. És szerintem ez megvolt, csak ugye egy ilyen Európa-bajnokságon nüanszok döntenek, Svájc ellen nem volt meg, igen, ezzel egyetértek maximálisan, de Németország ellen szerintem az szintén működött a mester, és ott is voltak komoly egyéni hibák, de hogyha megnézzük az izgét, a 60. percig ugyanolyan izgét termeltünk, mint a németek, és megvoltak a nagy lehetőségek. De kihagytuk Varga Barni, kihagyta a fejes Szoboszlai Dominik, szabadrugása nem ment be. A kipattanó, talán Schäfer rúgta egy gyengén ballal, az is kimaradt. Akkor meccs elején is volt egy zicserünk, lesen. Igen, igen. És hogy ezek a nüanszok. De hogyha ezek de a gólok megvannak, akkor már megint máshogy beszélgetünk arról a német mérkőzésen. Nem szakmai volt a probléma ezen az Európa-bajnokságon, hanem pszichológiai. Pszichológiai probléma volt. És hogyha valamiért felelős a Rossi is, hiszen ő a főnöke a stábnak, akkor ezért feltétlenül felelős volt. Nem volt elképzelésünk arról, hogy Svájc ellen mit kezdjünk, ha nincs nálunk a labda. Ez a nagy helyzet. Ez a nagy helyzet. Fogalmunk nem volt, hogy mit kezdjünk, ha nincs nálunk a labda. És ez, hát ez ilyen nincs. Ilyen nem fordulhat elő. Hát azt láttuk az első félidőben, sőt, a második félidő első felében is, hogy a magyar válogatott jóformán nincs a pályán. Minthogyha szédelektek volna. Nem is, minthogyha össze-vissza szaladgáltak volna. Esküszöm, Irapuato emléke volt ez. Irapuato. Hogy úristen, mi történik? Fiatalabb hallgatóink kedvéért, ugye ez a szovjetek elleni 6-0-es 80-as is 1986-ban, igen, és ott valami eltört. Igen. Ott valami eltört, amit azóta is próbálunk összeragazgatni, és az időről időre sikerül, de azoknak a repedéseknek a mentén törik össze újra. És minthogyha most megint azoknak a repedéseknek a mentén tört volna újra össze ez a válogatott. Itt a probléma az volt, hogy nem vettük komolyan Svájcot. Ez a nagy helyzet. Ha a németek ellen léptünk volna pályára, akkor az első meccsen, akkor ott sokkal masszívabban játszottuk volna, sokkal masszívabban védekeztünk volna, és megbecsültük volna a labdákat, leütköztük volna az ellenfelet. Egyáltalán ott lettünk volna a pályán. Miért? Mert a németek ellen abszolút nem vagyunk esélyesek. Svájc ellen se voltunk. Elég baj, hogy azt hittük, hogy azok vagyunk. Németek ellen... Egy kicsit helyzet, azt hittük. Németek igen. ellen a 0-0 az hősies és nagyszerű eredmény, és az ország ünnepli a válogatottat. Svájc ellen a 0-0 micsoda? Én nagyon örültem természetesen örültünk volna neki, de ők elhitték ezt, hogy mi örülnénk neki? Nem, ők azt gondolták, hogy Svájc ellen nekik nyerni illene. Hát szerintem a válogatott eljutott arra szintre, hogy ő már minden mérkőzésen elhiszi, hogy nyerhet, és most ezt nem negatívként mondom elsősorban, hanem nyilván kell egy ilyen hozzáállás, csak közben nyilván erre nem építesz taktikát. De most, hogyha Szlovákia vagy Szlovénia, most mondok két példát, ez a két csapat majdnem tovább jutott, mind a két esetben hajszálon múlt, hogy tovább jutott. Kihoztak mindent, ami benne volt. Ez a két csapat úgy lépett pályára neves nívós ellenfele ellen, hogy ő itt akár nyerhet is. Szó sincs róla. Úgy léptek pályára, hogy a belünket kihajtjuk, leütközünk minden ellenfelet, minden labdáért megharcolunk, és őrizzük a reményt a továbbjutásra. Hát egy-egy kontra, egy-egy pontrugás. Igen, igen. Talán és ha nem, akkor büntetőrugások. Ez így áll hozzá egy kis csapat egy nagy csapat ellen. Így nyert Görögország Európa-bajnokságot. Az Anglia is így akar. Persze, undorító. Ha nem vagy görög, undorító. De amint görög vagy, hősies és nagyszerű. Na most mi itt ebben ezeket a meccseket magyarként nézzük, és mint magyarok, az a helyzet, hogy mi nekünk, tehát mi nem tartunk ott, hogy az ellenfelet lefutballozzuk a pályáról. Ez igaz. Viszont mégis úgy gondolunk magunkra, mint akik, főleg azután, hogy Angliának 4-et rúgunk, úgy gondolunk magunkra, mint akik akár erre is képesek. Hát meg ugye Bulgáriát volt, hogy el tudtuk venni Montenegró, stb. És ezért mondom, hogy csalóka volt a selejtező csoport, és emiatt gondoltuk ezt magunkról, vagy akár állhatunk egy kicsit is Svájchoz. Meg amit én inkább úgy közelíteném meg ezt a sorsolásbeli kérdést, hogyha a németekkel kezdünk, és utána jön Svájc, és ez már nagyon-nagyon hada, akkor már láthatjuk, hogy Svájc milyen játékrendszert hoz Skócia ellen, és akkor abból tudtunk volna készülni, és nem lett volna ez a teljes meglepetés, és utána nem borul minden. Emlékszel a Svájc-Skócia meccsre? Az igen, majdnem megnyerték a skótot. Azért, mert ők már tudtak készülni azokra a játékos mozgásokra. Így van, de azért akkor nem nézett ki olyan jó a Svájc. Igen, a skótok is tudták, hogy mi van. Kerülgetjük itt az elefántot a szoba közepén. Akarunk bírózni a németekkel szemben, mert... Én kíváncsi vagyok a szubjektív véleményetekre, igen. Én hallgattam Robiékat, és egyetértek velük. Az arányokban kevésbé, mert azt hiszem talán, nem tudom, hogy te mondtad, vagy Viktor mondta, hogy 30%-os szabálytalanság volt. Orbán Viktor. Bocsánat. Viktor mondta, hogy Orbán Vilmos. Emlékeztek az Orbán, hogy volt? Orbán Kádár barát? Hát, ja, volt, igen. Volt egy ilyen hármas belső. Szóval én azzal értek egyet, és nekem, én néztem, és az első gondolatom az volt, hogy rossz ember van a földön, mert Willy Orbán volt a földön, pedig nem neki kellett volna elesnie, hiszen ugye ő jött a vak oldalról, és most ütközöm valakivel, az ötösen belül védő vagyok, és én esek el nem áll. Igen. Az, én nem, de azt adom, hogy a másik eset, akkor a másik 16-oson belül is ítéljük meg legalább hasonlóan. Én igen, azt mondom, és a végén meg elmaradt egy 11-es azért a kezdezés. Igen, a kezdezés egyetértek. És nekem ez a baj, ennyi a bajom vele, mert kapjunk ki Németországtól, házigazdától, tényleg jó csapata van, legnagyobb favorit, láttuk, hogy mi milyenek vagyunk, tudunk mindent, de egy volt megérdemeltünk azon a meccsen, és nekem ez nagyon fájt, hogy ezt nem szereztük. Igen, megszerezhettük volna, és akkor a gólkülönbségünk is másképp mutatott volna. Mi ezen a tornán egyáltalán nem foglalkoztunk a gólkülönbségünkkel, csak a pontokkal. Ez viszont taktikai probléma is. Tehát arról van szó, hogy mi itt fejjel mentünk a falnak, és ha kikapunk, de gólt akarunk rugni, de nyerni kell, és amikor már megkaptuk a gólokat, akkor de kell a döntetlen, és tehát eleve, ha nem hajtunk annyira az egy pontért Svájc ellen, persze, nyilván támadni kell, meg nyilván akarni kell az egy pontot, de nem ész nélkül megkaptuk a harmadik gólt. A germánok ellen hasonlóan, ha ott tudtunk volna szerezni egy gólt, vagy meg tudtuk volna őrizni az 1-0-át, másképp festhetett volna a gólkülönbségünk, tovább juthattunk volna. Egyáltalán nem foglalkoztunk a gólkülönbséggel, pedig tudhattuk, hogy számítani fog a gólkülönbség, vagy a jó esetben nem számít a gólkülönbség, hiszen van 4 pontunk, és simán tovább menetelünk, de a helyzet az, hogy a -4-jel, jó, abból -3 lett a skótoknak a Csobot által rugott gól nyomán, de hát -3-mal sem volt jó formán nagy esélyünk erre. Hát a minden meccs úgy pont alakul, kellett, és nem úgy kellett volna, igen, de ehhez viszont az kellett volna, hogy a már tovább jutott Anglia, akarjon mindenáron nyerni, de miért? Hogy elkerülje Szlovákiát? Vagy a már tovább jutott Portugália, az nyerjen a grúzok ellen, de miért? Hogy elkerülje elég Szlovéniát? Nem, hogy velünk játszol, ez nekem furcsa. Hogy elkerülje Szlovéniát, és igen, hogy a magyarokkal... Igen. Mert a magyarok annyival gyengébbek, mint a szlovének. Aha. Meg minket állandóan nagyon vernek. Tehát szerintem a portugálok ellen nem emlékszem, hogy akár pontot is szereztünk. Most 3-3-at játszottunk az EB-n. De annak sem is voltam rajta. De nem ma volt. De annak nem volt igazi tétje annak a meccsnek. Igen. Igen. Szóval, hogy az a helyzet, hogy itt a gólkülönbség rohadtul számított, és... De a portugáloknak volt tétje annak a 2016-os meccsnek. Hát 3 pontja lett portugáloknak. Kiesett, majdnem kiestek ott. Igen, igen, de hogy így kéz a kézben tovább jutott a két csapat. Igen. Igen. A meccs ott jó volt az X mindenkinek, igen. Igen, és a portugálok meg is nyerték azt a tornát. Hát az a durva. 16-os. Ezt a portugálok megnyerték. Ültetőkkel, döntetleneskkel. Hármat rúgtunk nekik, aztán megnyerték. A bajnoknak rúgtunk hármat. És Gerda Zoli a torna gólját rúgta. Igen, megszavaztuk. Szerintem Sákirié volt a torna gólja, de megszavaztuk Zolit, igen. De emlékszem, igen. Sákirié ólógól. Nem veszem meg Gerda Zolitól, nagyon szerettem. Meg jó volt ott a helyszínen átélni azt 100 000 év után újra nagy tornán, szurkolók, nem tudom. Egy emocionális dolog volt, és most egy kicsit azon a tornán is, azért oké, az nem volt egy rossz magyar válogatott, tehát abban voltak azért olyan futballisták, szerintem Gerda Zoli egy egészen kiváló játékos volt, az a Dzsudzsák még egy használható dolog volt. Hát Király Gabi, kinek, igen, kinek nem, én azért inkább Juhászról itt mondanám, hogyha valakit mondanom kell még az egészben. És a többiekkel meg úgy volt, az volt a helyzet, hogy nagyon jól el tudta taktikával, akarással, szívvel eltüntettük a játékosainknak azt a minden kétséget kizáróan meglévő játéktudás hátrányát, ami a mezőny nagy részével szemben volt. És ebben szerintem Rossi is nagyon jó munkát végzett egészen most az Európa bajnokságig, mert most viszont az történt, hogy azok a játékosok, akikre egy kicsit csodálkozva nézünk, hogy ennyire jól hasít a válogatott olyan futballistákkal, akik a ciprusi csapatoknak a kispadján ülnek, meg néha beállnak, meg olasz másodosztály, meg angol harmadosztály, meg NB1. Most nem tudtuk eltüntetni, hanem belerobbant az arcunkba. Nekem Langádám, nem is ez fáj. Belerobbant az arcunkba. Szalai Attila, akik nem annyira jó játékosok, mint amennyire jól mutattak a válogatottba itt az utóbbi években, és most nem tudták hozni azt a teljesítményt, és ez egyik olyan tényező, amire Rossi azt mondja, hogy nem volt szerencsénk, hát ez nyilván nem feltétlenül szerencse kérdése, de ez nagyon látványos volt most szerintem. Igen, és még annyit hozzátennék, hogy a 16-os és a 20-21-es Európa-bajnokságon a kulcsjátékosaink szerintem életük egyik legjobb formáját hozták, akár a Dzsudzsák Balázs, Gerda Zoli 16-ban, 20-21-ben, igen, de ott meg Séfer András nagyon jó volt 20-21-ben, és most meg a legjobb játékosaink is. Willi Orbán azért szerintem hibázott ott a büntetőnél. Nyilván bírói felfogás, hogy az büntető, nem büntető. Hát meg amit Robi mond, a gólkülönbség. Meg a gólkülönbség a svájciaknál szintén nagyon nagy egyéni hiba volt, és azon kívül is volt a komoly egyéni hibák. Vagyunk a Havertz megkerült és bebújt mellé, és majdnem gól lett belőle. Az is egy egyéni hiba volt. Igen, hogy egy alapemberünk nem játszott jól. Kerkel szerintem voltak jó pillanatai, de szintén voltak nagyon komoly hibái, és szerintem ő ennél sokkal jobban tud játszani. Nyilván a válogatott legfiatalabb játékos, a 20 éves, és még nagyon sok van benne fölfele, de hogy tőle is egyébként többet vártunk, mint egy Premier League szintű játékos. Akkor Szoboszlai Dominik is a tudása alatt játszott, és még lehetne sorolni ezeket a játékosokat, akik alappillérek, de nem hozták a top formájukat, és ezt nagyon megérzi a magyar válogatott. Az a pszichológiai probléma, azt hiszem, hogy van egy nagyon gyenge önbizalomszint, ami gyenge önbizalomszint ilyen kétségbeesésekhez tud vezetni bizonyos helyzetekben, például amikor hátrányba kerül a csapat, és ezt a nagyon gyenge önbizalomszintet kell valahogy föltornázni a normális szintre. És amikor ez sikerül, és már-már elérni a normális szintet, akkor ott van egy fordulópont, így átbukik, és lesz belőle egy ilyen végtelen elszállás. Egy ilyen egyszerűen, mint pont azoknak az embereknek, meg csoportoknak, akik nincsenek tisztában a maguk értékével. Tehát vagy szélsőségesen alul értékelik magukat, és közel állnak az összeroppanáshoz, vagy abban a pillanatban, hogy fölépül valamennyi önbizalom, hirtelen felfuvalkodnak, mert annyira kicsi időt töltenek a középben, vagy valahol ott a centrum környékén, hogy felépítsenek egy reális önképet, egy reális önértékelést, hogy abban a pillanatban, hogy felépül valamennyi önbizalmuk, átbillennek és hirtelen esélyesnek kezdik el érezni magukat, ahhoz meg nem tudnak felnőni, és összeroppannak. Szerintem egyébként inkább ez a világnak a problémája, szerintem azt, amit mondasz, mert én láttam ezt akár a mi generációnknál, én generációm, ti generációtok, vagy még idősebbeknél, hogy annyira rohanó, bocsánat, a kérek, érte? De csak tényeket közöltem. De hogy ha végignézzük, vagyis azt, hogy mennyire rohanó világban élünk, és hogy mennyire kevés időnk van átgondolni az életünket, milyen emberek vagyunk, mit miért teszünk, vagy egyébként csak, hogy önmagunkkal kicsit foglalkozzunk, szeretteinkkel foglalkozzunk, hanem mindig el akarunk érni valamit, és ha éppen nem az álmainkért küzdünk, vagy a pénzért küzdünk, akkor szórakoztatjuk magunkat, rengeteg ingeres, nincsen időnk megnyugodni, nincsen időnk elmenni a természetbe, átgondolni a tetteinket, a következményeket, emiatt szerintem nagyon kevés embernek van reális önképe önmagára. De amikor a Szoboszlai Dominik stage divingol a szurkolók körében, amikor olyanokat nyilatkoznak a magyar játékosok, hogy micsoda hatalmas, nagyszerű eredmények, micsoda közösség, meg én nem tudom, és mondják, hát ott kéne, hogy legyen egy edző, vagy egy pszichológus, vagy valaki, aki rájuk szól, és azt mondja, hogy uraim, alázatot, uraim, leszegett fejeket akarok látni. Tehát, mert ezen múlik minden. Tehát mert folyton ez történik, hogy a pofánkra csapódik az ajtó. De miért csapódik a pofánkra? Azért, mert arccal megyünk előre. Tehát itt sokkal nagyobb alázatra lenne szükség, ez a helyzet. Csak a magyar társadalom elvárásai is, és ehhez bizony hozzájárul az aranycsapat mítosza, meg az elveszett nagysága a magyar labdarúgásnak, hogy valójában az a referencia, az a nívópálca. Ahhoz kell, nincs kimondva, sőt, ha rákérdeznek, tagadva van, de mégis ott lebeg az éterben, és mindenki tudja, hogy így van. És az, amint megverjük az angolokat 4-gyel, hát az az érzés, hogy hát... visszatért a hőskor, pedig hát nem. És ilyenkor kéne valaki az öltözőbe, aki kiózanítja ezeket a fiúkat. Csak az a helyzet, hogy maga... Nem tudjuk, hogy megtörtént. De a jelek szerint nem kellően történt meg. A nagy helyzet az, hogy az MLS Magyarország állampártja és kormánya, a magyar társadalom, az összes szponzor, amelyik csak reklámoz, akár Szoboszlaival, akár a csapat más tagjaival, akár csak a válogatott, bárhol, bármilyen szponzort vagy hirdető céget látsz, mindegyik a magyar tuninggal, a magyar erényekkel, a nemzeti büszkeséggel, a közös élménnyel, ezzel kampányol, és adj el a maga nyomorult tarifacsomagjait, meg adj el a maga nyomorult dobozos sörét, és már minden erről szól, és ehhez kéne a válogatottnak felnőni. Hát ehhez nem tud felnőni a válogatott, és akkor ide kéne valaki, aki érti a pszichológiát, vagy érti a játékosok pszichéjét, vagy akár csak tisztában van a játékosok tényleges értékével, és mondja meg nekik, hogy ehhez nem felnőni kell, hanem ezt ki kell zárni. Ettől el kell szigetelni magukat, mert ez egyszerűen megzavarja fejben az ilyen 23 éves kölyköket, mint amilyen a Szoboszlai. Most értem, hogy a Szoboszlai amúgy nem volt jó formában, meg sérüléssel is bajlódott, meg már Liverpoolban a tavaszi idénye szar volt. Görcsösen játszott szerinted? Hát az árnyéka volt önmagának. Egyértelműen annyi labdát szórt el a középpályán, igen, fájdalmas volt látni. Tehát az még... És a passzai. Hát amik az alap, tehát ő egy 70 milliós játékos, de hát olyan passzokat nem tudott, amiket nem 15 milliós játékosok is 10-ből 10-szer kéne, hogy tudjanak. Szóval, hogy ott valami fejben nem volt rendben. Tehát itt a régi magyar probléma. Baj van a focizni tudásunkkal, de közel sincs akkora baj a focizni tudásunkkal, mint amekkora szakadék tátong a focizni tudásunk, és a fejünkben élő focizni tudásunk között. És ebbe a szakadékba esünk bele újra meg újra. Igen, közben azért még egy dolgot tegyünk hozzá, tehát mind igaz, hogy nem volt jó formában Szoboszlai, mind igaz, hogy a tavasz az nem sikerült jól a Liverpoolba, hogy kiszorultak ezdőcsapatból, és nem is volt teljesen egészséges, plusz szerintem aki megnézte, és láttuk, hogy az összes ellenfelünk megnézte a magyar válogatottnak a játékát, az pontosan tudta, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy a mi támadójátékunk az ne legyen zökkenőmentes Szoboszlait fogták a legkeményebben, az ő passzsávjait zárták a legdurvábban, és hogy, hogy mert egy meg kicsit ilyen... Közel is játszott most a tízes poszthoz, vagy nagyon fent játszott, igen, és ugye ma sokszor... selejtezően sokszor visszahoztuk hatosba a labdakihozataloknál, és most ez nem... az egy jó dolog. Igen, és most ezt nem láttam, és kicsit hiányoltam. És igen, megint mi történt? Mi történt? A Szoboszlait miért vittük följebb? Hát, hogy játszon a csapat. Hát, hogy Szobó rúgd a gólokat, meg add a gólpasszokat. Hát, valójában a helyett, hogy a védekezésre koncentráltunk volna. Mi nem nagy csapat vagyunk. Nekünk nem lefocizni kell Európát, meg lenyűgözni Európa futballszerető közvéleményét. Nekünk a pontokért kell vért izzadnunk. Tehát igen, ez a mentalitás, ez nem stimmelt. Igen. De most megint egy picit úgy érzem, hogy itt a Szoboszlai is dologra akartam átkötni arra, hogy mert azért vannak ennek az EB-nek pozitív vonalai, és én szerintem egy kicsit háttérbe szorítjuk őket. Például, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, Sallai nagyon-nagyon jól ráérzett arra, hogy Szoboszlai nincs formában, nem megy neki úgy, erősen is fogják, és szerintem azt nem, én nagyon kedvelem az ő játékát, és jó játékosnak tartottam eddig, és abban nem voltam biztos, hogy arra képes, hogy a porból a zászlót ő fogja felemelni. Mm-hmm. És most ezt, volt, igen. És most ezt is meg tudta csinálni. Sallai szerintem egészen prima volt az egész Európa-bajnokságon, és hogy ezt a vezérszerepet is így át tudta venni, én azt mondom, hogy maradéktan. Nem csak őt lehet dicsérni, egyébként szerintem Varga Barni is jól játszott. Hoztam amennyire ebben a csapatban vele. Egy center jól tud játszani. Én még felírtam még pár játékost egyébként. Nekem, aki kifejezetten tetszett, Dárdony Márton, aki ugye beugrott, és utána meg ki is tudta harcolni magának a kezdőt, és szerintem ő védekezésben, labdakihozatalban, ami elvárható volt tőle egy ilyen helyzetben, hogy a körülötte lévő védők nincsenek jó formában, szerintem egy jó, stabil teljesítmény nyújtott, és hosszú távon nagyon-nagyon fontos lesz, és jó lenne, hogyha Szalai Attila is magára találna, és akkor Vili Orbánnal így hármasban nagyon jól nézhetnének ki a jövőben. Aki nekem még kifejezetten tetszett, nyilván Gulácsi, ő hozta azt, amit tud, és luxus, hogy van egy Gulácsi-Dibusz párosunk én a kapuban. Én Gulácsitól egyébként. Nagyon jó játszott, de én féltem tőle, hogy ez nem jó döntés. Ha én döntöttem volna, nyilván az alapján, amit a tévéből látok, mint egy szurkoló, én Dibuszra lőttem volna elsőként. Mm-hmm. Én nem volt hibája a válogatottban, sőt, voltak meccsek, amiket ő hozott, és... Montenegro ellen miket védett. Igen, de nem csak ott volt, több nagyon jó meccse is, és azért Gula, szeretem, imádom, és nagyon jó kapus, de azért majdnem ki se jutottunk miatta az EB-re, és az potya volt már az előzőre, ugye, Izland ellen. Kiestünk az EB-ről miatta, mert vezettünk a németek ellen, amikor kiejtette azt a beadást. Tehát, hogy tényleg imádom Gulát, és nagy borzasztó boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült neki ez az EB, de és ez is Rosszit igazolja, meg Rosszi szemét igazolja, mert én biztos Dibusszal kezdtem volna. Meg akit még kiemelnék, az Bolla Bendegúz, aki szerintem támadásban nagyon sokat hozzátett a csapathoz, meg nyilván védekezésben is amennyit lehetett beletett. Szerintem az ő játék kapcsolatai akár Sallaival, Varga Barnival, Szoboszlaival nagyon-nagyon jól működnek. Meg... De ha megdicséred Bollát, meg kell dicsérned Fityót. Mert őnek szerintem ez egy nagyon-nagyon egyrészt nagyon fontos játékos a Rosszinak, másrészt a magyar válogatott stabilitásának, és az, hogy nem Nagy Ádám játszik ott, hanem Fityó, aki be tud lépni a támadásokba, és föl tudja passzolni a labdát, az nagyon fontos volt, hogy Bollát egyáltalán játszatni tud. Igen, bár nekem az első mérkőzésen Svájc ellen, ott jobb szélső szárnyként nekem nem tetszett, mert az már nem tudja, hogy tempóba, de belső védőként egyébként az a fizikalitás, az a küzdés, meg hogy a saját anyján a páros lábba becsúszna, az működött. Én imádom Fityót. Igen, aki nagyon hiány ez szerintem, főleg védekezésben, meg hogy ezt a szárnyvédő támadásban, védekezésben hozza, az Négo. Szerintem nagyon-nagyon hiányzott a keretből, vagyis a kezdőből a sérülés miatt. Mondok egy furcsát, mert egyébként nem tartom klasszis futballistának, de szerintem ebből a válogatottból most ezen az Európa-bajnokságon Kalmár Zsolt nagyon hiányzott. Mert amikor, tehát oké, Schäfer rendben, ő kezd, és ki a párja? Na, Ádám. Most sajnos Vécse is játszik, úgyhogy ő is el lehetett betenni. És kupa győztes. Igen. De... Csak volt egy időszak, ami nem volt klubja. Igen. Szerintem Kalmár nagyon hiányzott fél órákra, egy fél időkre. De hát, ugye az előző EB-t úgy hozta le Rossi, hogy nem volt konkrétan támadó középpályása, egy se. Mert ugye akkor tört el, jötte nem sokkal. Kalmár lába, Szoboszlai ugye sérült volt. Nem is tudom, még valaki nem. Hát Gazdag Dániel meg most nem kapott annyi szerepet ott középpályán. Most a világbajnokságnak a mezőnyét földuzzasztották, 48 csapat, azt hiszem, 48 csapat fog indulni a VB-n. Van esélyünk szerinted 86 után újra kijutni? Ennek ismeretében? Ez fogós kérdés, az biztos. Szerintem Rosszival lehet esélyünk. Rossi nélkül, hát én nem tudom. Mert ugye egy picit, mert szurkoló könnyen ítélkezik. Elcseszte, nem sikert, hogy menjen a francba, viszont egy magára valamit adó sportvezetőnek már egyből a helyettesén kell gondolkodni, és azon, hogy ki lesz, akivel jobb lesz. Mert nyilván nem azért váltok, hogy ne legyen rosszabb, hanem azért, hogy jobb legyen. Hát nem tudom, kivel lesz jobb, mint Marco Rosszival. Én szerintem, mondom, ezt a Svájc elleni meccset leszámítva Rossi makulátlan munkát végez, és szerintem ő az első számú letéteményese annak, ahol most tartunk. Mondom ezt annak ellenére, hogy most volt a legerősebb a magyar válogatott, és most szerepelt a leggyengébben az elmúlt három Európa-bajnokság közül. Igen. De ha marad Rossi, akkor ő rendbe fogja tudni hozni ezeket a dolgokat, amik most nem működtek. Ha nem marad Rossi, hát az meg onnantól kezdve egy ilyen vakrepülés. Kicsit lutrig, amiben belenyúlunk egy jó edzőbe. Én nagyon-nagyon szeretem Marco Rossit, meg nagyon szeretem a nyilatkozatait is, őszinte, nagyon jól neveli egyébként a szurkolókat is, az elvárásokat is. Abban nem látunk bele, hogy hogyan kezeli a játékosokat, az egókat, de szerintem az nagyon jól, az látszódik a csapaton, hogy el van magyarázva mindenkinek, hogy figyelj, te benne vagy a kezdőbe, te benne vagy abba a szűk 13-14 játékosba, aki tud kezdő szinten játszani 60-70-90 percet nemzetközi szinten, és nekem van még 4-5 olyan cserém, aki 15-20 percre tud magas szinten játszani, és rátok így is számítok, és szerintem ezek a szerepek egész jól le vannak osztva a válogatottban, hogy szerintem ebben jó Marco Rossi. Van egy víziója, látjuk, hogy jól működik, tud alkalmazkodni, meg felépít, ahogy te szoktad mondani, hogy Allegri hogyan szokta kezdeni, és stabil védekezést elkezdett a Juventusnál felépíteni, ezt Marco Rossi megcsinálta, és szépen lassan, utána labdakihozatalokat láttunk nyomás alatt, utána láttunk játékos kapcsolatokat, támadó rendszert, vagy szabad játékot a támadó harmadban. Egy pici-pici fejlődés megvolt, aztán nyilván most ebben van kisebb csalódás ebben az Európa-bajnokságban, de a fejlődés az végig látszódott Marco Rossin, és a lényeg szerintem az, hogy elfáradt ez a kapcsolat. Én kívülről úgy érzem, hogy nem fáradt el ez a kapcsolat, és ha nem fáradt el ez a kapcsolat, akkor biztos, hogy azt a VB-selejtezőt vele kell én neki menni. Hát az a nagy kérdés, hogy a Rossinak elége a magyar válogatott kispadja. Én attól tartok, hogy a Rossinak nagy a becsvágya, hogy ő az olasz élvonalban dolgozzon, és hogyha ez tényleg így van, akkor az ő számára a honvéd volt a pokol, a magyar válogatott a purgatórium, és a Széria lenne a mennyország, és hogy van egy olyan rossz érzésem, hogy ő tulajdonképpen dobbantani akar. És most... De nem érdemelni meg a lehetőséget? Igen, lehetséges. Aztán majd meglátjuk, hogy mire képes a Szériában, hogy ahhoz mennyire tud felnőni, de én félek attól, hogyha fog kapni egy olyan ajánlatot, hogy legyen ő a, nem tudom én, a Monzának, vagy akár... bármelyik olasz csapatnak a... Te olyan kis csapatos edző, nem? Tehát ilyen tabella alsó részén. Tehát ő inkább az a fajta, aki bent tartja a Monzát, nem az, aki BL-be viszi a Bolognát. Igen, de szóval, hogy az úgy szokott lenni, hogy aki bent tartja a Monzát, és szezonokon keresztül bent tartja a Monzát, azért azt bejelentkezik egy... Igen. Kap egy Bolognát, utána meg megy vissza a Monzához. Igen, van, többféle út létezik. Az jutott közben eszembe, hogy én dolgoztam korábban Marco Rossival, volt szerencsém még azelőtt beszélgetni vele elég sokat, mielőtt szövetségi kapitány lett, és beszélgettünk a szériás időszakáról, és azt mondja, hogy ő akkor játszott a szériában, amikor az a világ legeslegerősebb bajnoksága volt. Tehát minden világsztár ott akart játszani, és azt mondja, hogy ő a képességeit tekintve se nem volt a leggyorsabb, a legerősebb, a legerőszakosabb, a legjobb ütemérzéke, semmiben nem volt egy leg. Uh-huh. Ő azért került oda, azért tudott a szériában játszani, mert mindenkinél jobban akart. És ezt hozza edzőként, és a Honvédnál is ezt hozta edzőként, és ugye a Dunaszerdahelyi karikán, ahol fölvitte a dobogóra a dacot, ugye hosszú idő, ugye onnan léptette le végül a válogatott. Tehát ott is, hogy ezt hozta magával, hogy és a válogatotthoz ezért illik nagyon jó, mert mi nem vagyunk jobbak senkinél, se gyorsabbak, se erősebbek, se technikásabbak, semmik nem vagyunk. Nekünk mi akkor tudunk jobb lenni, ha mindenkinél jobban akarunk. És ezt érzi szerintem Robi az első meccsen, meg talán egy kicsit az egész ebben, hogy ez hiányzott most, hogy nem akartunk jobban mindenkinél, mert egy picit eladta talán a csapatot és a szurkolókat egész biztos, meg a közvéleményt, hogy mi az, hogy mit négyeket szórunk Wolverhamptonba, meg megverjük idegenbe a németeket, meg szóval ez az eredmény, meg hogy ezt a selejtező csoportot, amit azért így Visszagondolva azért ez itt nem a futball panteonjából kerültek ki a csapatok, ez egy borzasztó rossz szerb válogatott volt. Oké, az nagy dolog nekünk, hogy mi oda-vissza megverjük a szerb válogatottat, mert azért csak Juventus, az előrelépés, abszolút. Tehát ezek jó futballisták, egy rossz csapat, meg egy rossz csoport, és mi talán egy kicsit túlságosan elhittük, hogy mi meg hatalmas királyok vagyunk, hogy ezeket lepofozzuk. Megvan itt az akarat irányával van a baj. Tehát a nem gólt kapni akarni. És aztán, hogyha megvan a 0-0, akkor talán elől találunk egy gólt. Egy kis csapat így áll hozzá. De nem csak egy kis csapat áll így hozzá, hanem például az a francia válogatott, aki a De Champal pontosan ugyanezt játsza. Pedig ő nekik aztán világválogatottjuk van. Pedig ők ki tudnának állítani két Európa-bajnok csapatot is. Jó eséllyel bármelyik Európa-bajnok tudna lenni, és mégis a De Champ úgy áll hozzá, hogy az első az, hogy nem kapunk gólt, és kell, hogy legyen annyi jó játékosunk, meg kell, hogy legyen annyira jó játékunk előre, hogy valahogy, valamilyen módon bekínszenvedjünk egy gólt. Ez tegnap látható is volt, hogy megvalósult Belgium ellen. De hogy ők a VB-jüket is így nyerték. Az EB döntőjüket, meg a VB döntőjüket is így angolok is így mentek el döntőig az olaszok. Igen, az angolok szintén ezt játsszák. Tehát, hogy ezek a csapatok nem úgy mennek fel a pályára, hogy na, itt van a világverő csapatunk, na most rettegjetek, most megmutatjuk nektek, hogy mi a futball. Max a sajtó mondja ezt Angliába, igen. De hogy a Southgate meg a De Champ nem ezzel a mentalitással küldi fel a csapatait. És persze föl lehet küldeni ilyen támadó mentalitással, ahogyan spanyolok játszanak ezen a tornán, hogy menjetek és rúgjatok, amennyit tudtok. De hát ahhoz kell egy spanyol válogatott, kell az a keret, meg kell az a... Kell Della Fuente, aki kiskora óta ismeri őket, és a utánpótlás válogatottban végig volt meg az ezeknek a srácoknak. Meg ez önazonos. Igen. Szóval, hogy az a helyzet, hogy nekünk itt az önképünkkel, a magunk erejéhez való viszonyunkkal, meg a mezőnyhöz való mezőnyben elhelyezkedő pozíciónkkal volt mentálisan bajunk. Tehát nem voltunk tisztában azzal, hogy mi az értékünk, és ilyen keserű módon kellett megtapasztalnunk ezt. Pedig hát lehetett volna ez ennél jobb is. És itt tényleg az van, hogy van olyan játék, amivel ki lehet kapni. Van olyan játék, amivel akár Svájctól is ki lehet kapni. Ez nem az a játék volt. Lehet, de azt mondom, hogy németek ellen szerintem az a játék volt, amivel ki lehet kapni. A németek ellen az a játék volt. A németek ellen tényleg nem volt szerencsénk. Ott lehetett volna egy X. Akár. És nem lett volna igazságtalan. Nem lett volna igazságtalan. Megdolgoztuk volna ért, igen. Igen, csak közben meg ugye Rossinak ez a nagy mondása, hogy inkább szerezzünk egy pontot rossz játékkal, mint hogy jó játék, aki kapjunk. És most, ahogy így beszélgetünk, semmi közünk nem kellett volna, hogy legyen. Már 5 napja túl lettünk volna az utolsó meccsünkön, és csak malmozunk, de a Portugália kiszenved egy nyomorult döntetlent Grúzia ellen, akkor most egész más hangulatba beszélnénk, mert akkor már túl lennénk egy 8-at döntőn, vagy pont ma játszanánk, igen. Nem tudom, nem, túl lennénk már rajta. És csak az eredmény számít, mert mindent zárójelbe jelz. És akkor azt mondjuk, hogy oké, nem kezdtünk jól, de aztán németek ellen már milyen tutik voltunk, hát a skótokat meg lezúztuk, és akkor hoppá, 8-at döntő, továbbjutás a csoportból. És akkor elmegyünk más... mondjuk büntetőig a portugálok ellen, büntetőket kikapunk, vállalhatós, nagyot így küzdöttünk. Van, de hogy ugye mondtad, Robi, hogy volt ez a csoport Kevin gól, ami tényleg egy ilyen aranyporral beszorta ezt az Európa-bajnokságot, és szerintem egyébként ha valamiért hálásak lehetünk ennek a magyar válogatottnak, hogy ezt megadta megint, hogy kijutott, abban rengeteg meló volt, meg rengeteg tehetség, és a szakmai stáb is nagyon sokat hozzátett, és a játékosok, és ez is egy nagyon nagy meló volt a skótok ellen. Láthatjuk, hogy Varga Barni majdnem sajnos az életét adta, a szörnyű pillanat volt, és azt láthattuk, hogy mekkorát jelentett a válogatottnak, meg az egész nemzetnek, amikor legyőztük az osztrákokat 2016-ban, és azóta nem nyertünk az EB-n, és most 100. percben megint kaptunk egy katartikus fantasztikus élmény, és milyen sokat jelent a magyar népnek, hogy az egész ország megint együtt ünnepel. Volt megint egy ilyen fáraszó kampányidőszak, utána végre jött egy Európa-bajnokság, még jobban szerettünk volna ünnepelni, de hogy szerintem az zseniális egy Európa-bajnokságban, mi magyarok azért nagyon kétpulusúak vagyunk, és balra-jobbra húzunk, rúdosuk egymást, köpködjük sajnos egymást, de az EB alatt valahogy egy nemzetté válunk, és szerintem ezért, vagy jó, a kommenteket ne nézzétek, amint nyerünk, de... Amint nyerünk. Amint valami olyan történik, már azonnal. Hát nézzek, az... Lehet. Hallottál csak az ilyen jobboldali megmondó emberektől, hogy megmondták, hogy ki a magyar. És hogy te nem vagy magyar, mert nem örülsz felhőtlenül annak, hogy, meg hogy nem vagy hajlandó anyázni a spanyol bírót, akkor te, vagy nem a spanyol, holland bírót. Akkor neres vagy, igen, magyar. Igen. Amíg nyerünk, addig rendben vagyunk. Igen, meg csalódásról beszélsz, amikor kiesik a csapat a csoportból, és hogy hogy mersz csalódásról beszélni. Hát, szóval, hogy mondjam, az, akinek nem csalódás a kiesés a csoportból, az tényleg szurkoló? Az tényleg, tehát hogy, az, hogy nem csalódik? Tehát ha valaki, tehát az, ez nem... De ez nem irreális azért, nem, hogy mi kiesünk egy ilyen... Jó, de szerintem itt kell szépen, hogy csalódás szurkolóként? Igen. Ha szakmailag állunk hozzá? Realitás? Igen. Játékosoknak csalódás? Nyilván meg nekik volt egy álmuk, egy céljuk, és szerintem akkor pont ide lőjük be, hogy ez volt a realitás, és lebőgés nem volt, mert mondjuk 3 pontot összehoztunk, meg németek ellen megdolgoztunk a 0 pontért, de nem nézze ki rosszul, és volt benne egy borzasztó 60 perc is. Szurkolóként, mert mit mondunk, csalódás, mert nyilván nagyobbat álmodtunk. Az is biztos, hogyha nincs a csobot gólja, akkor az egészen más, az egész tornának az emlékezete. Igen, de más egészen is. Más. Igen, ez így igaz. Ja, de azért rikoltoztunk azért mindannyian, megjártuk az indián táncot. 20 percig üvöltöttem. És azokban a pillanatokban kétségünk nem volt a felől, hogy tovább fogunk jutni. Ó, hogy ne. Olaszokat elejítettem. Igen, és a 98. percünk az olaszok megszerezték az egyenlítőt, akkor azt mondtam, egy még tuti jönni fog. Nem jött. Bocsánat, egy dolgot szeretnék még csak elmondani. Azok, akiknek jönnek ezek a kommentjei, biztosan belefutottatok 1000 számra ti is. Kaptunk mi is. Hogy hát, közben az Európa bajnokságot szétnyerjük úszásba, azoknak kéne adni a pénzt, biztos belefutottatok ti is. Ezek az emberek egyébként 90%-ban az életükben nem láttak úszóversenyt, meg kajakkenut, meg semmi ilyesmit, de nem ezt akarom mondani, hanem azt, hogy én mindenkit sajnálok, akit ez nem érint meg annyira, hogy ilyen tomboló gyönyört okozzon neki egy 101. percben szerzett gól, mert ezek az emberek úgy élik le az életüket, hogy ezt az érzés az ismeretlen maradt számukra. Tehát mi egy kivételezett csoportnak a tagjai vagyunk, akiket annyira megérint egy ilyen, hogy tényleg eszünket vesztve, üvöltve pogózunk a saját lakásunkban. És sajnálok mindenkit, akinek ez nem adatik. Nagyon Varga Barni sztori után. Igen. Nagyon-nagyon furcsa ez, hogy ilyeneket magyaráznak ilyenkor, hogy vízilabda, meg úszás, meg én nem tudom, nem kapok kézilabda válogatott forrásokat, bezzeg a futball. Ők nem értik, hogy a labdarúgás az nem egy sport. Igen. A sportok sorában. Igen. A labdarúgás az szent. A labdarúgás az háború. A labdarúgás az, a válogatott labdarúgás az honvédőháború, a klubfutball az meg zsoldos háború. És összességében egy vallás. És egy vallás és identitás háború. És ez maradt nekünk a törzsi világból, meg ez maradt nekünk abból a korból, amikor még vérrel vívtuk a háborúinkat, és az csodálatos, hogy nem vérrel vívjuk, de ezeket az energiákat valahol le kell vezetni, és ezek a futballstadionokban vezetődnek le. És ők azt nem értik, hogyha nem lenne futball, ezt az űrt nem tudná se a kézilabda, se a vívás, se a vízilabda, vagy bármivel jönnek kitölteni. Abszolút. Ha látták a régi idők fociát, vagy hogyha látták a Két fél idő a pokolban című filmet. Vagy olvasták a focilázat. Csodálatos, vagy olvasták a focilázat. A futball az nem pusztán egy sport a sok közül. A futball az egy szentség. Az egy szentség. És amikor egy nemzet Európa-bajnok lesz, vagy világbajnok lesz, az tényleg sorsfordító egy nemzet életében. Az olyan élmény, amikor egy csapat megnyer egy ilyen nagy tornát, mint amikor háborút nyer, vagy mint amikor hódít, vagy mint a... Tehát, hogy az valami hatalmas. Az, hogy a franciák megnyerték 98-ban a világbajnokságot, és meg lehet nézni, hogy előtte a francia válogatott mire volt képes, és azóta mire képes. Meg lehet nézni, hogy előtte egy random francia válogatottnak milyen értéke volt, és azóta milyen értéke van. Mitől? Mitől változott ez meg? Attól, hogy ott egy nemzedék látta Franciaországot világbajnokká válni, és annak a nemzedéknek ez akkora élmény volt. Ők is lizarázuk, meg zidánok akartak lenni, meg orrik akartak lenni, hogy ezekből aztán felépült még egy világbajnoki cím, ezekből aztán felépült egy VB döntő, meg egy EB döntő, nem is beszélve arról a két VB döntő és egy EB döntő, ha már itt tartunk, nem is beszélve arról az Európa-bajnoki címről, amit két évre rászereztek. Tehát a szemetek. Minden, tehát, hogy minden megváltozott, mindent megváltoztatott. A Franciaország egy futballlúzer volt, és 98 után meg ő lett a legnagyobb futballhatalom. És ez egész biztos, hogy a francia nemzettudatra is hatalmas hatást gyakorolt. Amikor a Merkel lett a kancellár Németországban, akkor ő neki volt egy nyilatkozata a kezdet-kezdetén, amikor még nem értett semmit abból, hogy mit jelent kancellárnak lenni Németországban, hogy őt nem érdekli a futball, és nem is foglalkozik ezzel, hogy most futball, valamit kérdeztek a futballról. Nagyon hamar elmagyarázták neki, hogy ott ilyet, a VB döntő. Ilyet egy német kancellár nem mondhat, és a VB döntőn már ott volt, és szurkolt, és ujjongott, és különös módon lehet, hogy meg is tanulta a leszabályt, meg értette, hogy 11-en játsszák, tehát felvette a fonalat, mert rájött arra, hogy ez nem egy sportág, nem a sport szeretetéért, hanem Németország szeretetéért és képviseletéért kell, hogy őt érdekelje a futball. Az a helyzet, hogy ő, mint kancellár, nem teheti azt, hogy ne érdekelje a futball. Majd, ha nem lesz kancellár, akkor majd dönthet úgy Angela Merkel, mint privát magánszemély a maga nevében, hogy őt ne érdekelje a futball. Németországot érdekli a futball, és hogyha ő Németország kancellárja, akkor érdekelnie kell. Akkor még annyit kérdeznék így erre rákötve, hogy ugye a klubfutball az egyre inkább globális a Premier League-be. Most már nem tudjuk azt mondani, hogy a Serie A, a Premier League az elkülöníthető stílusban játszik. Nyilván azért megvannak még a saját jegyek az olasz bajnokságban, a spanyol bajnokságban, meg a Premier League-ben, de hogy azért egyre inkább globális futballt látunk klubszinten. Úgyhogy ebből a szempontból egy Európa-bajnokság, egy világbajnokság, a nemzeti éntudat, az, hogy a nemzeteknek saját identitása van, akkor még inkább egy EB-n, egy VB-n jön ki, mert most már a klubfutball erre nem ad teret, meg talán a szurkolók is már azért nagyon vegyesek, meg nem a lokális szurkolókat szolgálják a klubok, hanem a globálisan, az mindenféle globális szurkolókat, meg Ázsiába akarom elsősorban adni a mezeket, nem ide. Úgyhogy ezért lehető nagyobb szerepe van Európa-bajnokságnak, meg a világbajnokságnak? Egyre kevésbé a szurkolókat, egyre inkább a rajongókat szolgálja ki a futball. Ugye a szurkoló az, aki a klubnak szurkol, függetlenül attól, hogy ki játszik éppen abban a csapatban. A rajongó az meg az, aki a csodálatos Cristiano Ronaldónak szurkol, és amikor a Cristiano Ronaldo éppen a Juventusban játszik, a Juventusnak, amikor a Real Madridban, akkor a Real Madridnak, és amikor a Al Nasserben, akkor meg hát a portugál válogatottnak, mert Al Nasser-t azt nem lehet nézni, nyilván az nevetséges. Ja, sok Al Nasser-meszt látok egyébként. Még itt Budapesten. De ugye ez is egy válság tünete. Szóval az a helyzet, hogy a válogatott futball kell, hogy a klubfutballnak az elkurvulását ellenpontozza a maga identitásával, identitásképző képességével, de hát sajnos a válogatott labdarúgásban is folyamatosan higul fel az identitás. Ez a szereléseken is megfigyelhető. Nekem nagyon fájdalmas volt azt látni, hogy Németország talpig fehérben nyerte a világbajnokságot, mikor a fekete nadrágban kellett volna játszaniuk. És meg tudtuk volna különböztetni őket az argentinoktól. Nem okozott volna gondot. Most a világbajnokságon sötétkék, Európa-bajnokságon sötétkék nadrágban kéne, hogy játszanak az angolok. A németek fekete nadrágban kéne, hogy játszanak. Miért játszanak talpig fehérben? És tudjuk, hogy miért. Mert még a fekete-fehér televíziózás korában meg kellett különböztetni egymástól a világos tónusú, meg a sötét tónusú szereléseket, de különös módon a fekete-fehér labdarúgó tévékészülékek korában is megengedhető volt, hogy fekete a nadrág az egyik oldalon, akkor legyen fehér a nadrág a másik oldalon. Fehér a mez az, a másik oldalon legyen fekete a mez az egyik oldalon, vagy sötét tónusú a mez az egyik oldalon. Meg tudtuk különböztetni. Nem okozott gondot a hollandoknak a fehér nadrágja, nem kellett talpig narancssárgában játszaniuk. Az a tény, hogy ma már színes televízió van, tehát simán, és nincs fekete-fehér tévé sehol, már nincs, az nem létezik, simán meg tudjuk különböztetni a két csapatnak a szerelését. És ennek ellenére nem engedik. Tehát legyen az egyik csapat talpig sötétben, a másik talpig világosban, mert azok, akik nem szeretik a futballt, de talán most megszeretik, és akkor azzal majd el tudunk adni nekik egy nap meszt, vagy szurkolói bizsút, akkor az igenis tudja megkülönböztetni, vagy még könnyebben tudja megkülönböztetni, mint hogyha fogyatékosoknak akarnák legyártani ezt az élményt, nem pedig szurkolóknak, és ezzel folyamatosan vész ki az identitás. A német labdarúgó válogatott, vagy az angol labdarúgó válogatott szerelésének a Paul Gascoigne, meg az Andy Möller szerelését kéne fölidézni, mert ez egy kontinuitást kéne, hogy képezzen. Ez a múltból kéne, hogy táplálkozzon. A futball, a tradíció a múltat köti össze a jelennel, és ezt a szerepét elveszti, mert már a... Nyilván azért is, mert az UEFA meg a FIFA olyan szabályokat diktál, de nyilván azért is, mert a szövetségek is belekurvultak ebbe a helyzetbe, és partnerei a nemzetközi szövetségeknek abban, hogy hát lugozzuk ki az identitást minél jobban, az majd bizonyára kedvezni fog a toleranciának, vagy én nem tudom, minden esetre hadat üzent a tradíciónak a világlabdarúgása, és ezt rohadt fájdalmas látni. Ha már tradíció, szerintem az egész tradicionális magyar válogatott, mert nem tudom, talán az 56-os volt az oldalcsíkos, mert aztán lehet, hogy most rosszat mondok, de azt hiszem a környékén volt egy ilyen magyar válogatott mező, volt egy zászló. Nagyon sokáig nem volt ilyen magyar válogatott mező, volt ilyen magyar zászló. Nagyon örülök, hogy egy pár évvel ezelőtt visszahozták, sajnos az új az már nem ilyen. De hogy miért nem? Amúgy imádta mindenki. Nem ismerek senkit, aki, még akit nem is érdekel a foci, azok is azt mondták, hogy ez marha, rohadt jól néz ki, ez is tényleg gyönyörű. Ja, de a magyar válogatottnak az álszerelése az hagyományosan igen, a trikolor, piros, fehér, zöld, mint a franciáknál. A igen, igen, megy pirossal. A B szerelés az pedig úgy néz ki, hogy fehér mez, piros nadrág, fehér lábszárvédő. Ugye, jól emlékszünk, hát már nem így játszik talpig a B-szerelés, fehérben talpig, fehér, talpig fehérben játszunk, és nem volt meccsünk, ahol nem játszottunk pirosban. Nem játszottunk pirosban, de tartok attól, hogy nem hagytak volna minket a trikolorban játszani, hanem hát a piros mez, és hogyha piros a mez, akkor legyen megyvörös a teljes szerelés, hadd tudja könnyen megkülönböztetni az, aki még nem látott futballmeccset, vagy leszarja a futballt. Hát erről szívesen megkérdezzék egyébként egy döntéshozót, hogy van-e egyébként ilyen. Érdemes lenne megkérdezni, hogy vannak ilyen mondjuk lenne hozzá még egy olyan 3-400 kérdésünk, és a végén szerintem itt klaviatúrával fejhotra mennénk, amikor kiderülnének a válaszok. Minden esetre vannak csapatok, amelyek őrzik a tradíció lángját. Hát például a portugálok, azok hagyományos szerelésben játszanak. Például remélem, hogy az angolok is őrzik a tradíciót, és kiesnek 11-esek. Nem akarom nézni. Franciáknak egész retro meze van a gigakakassal. Francia, igen, az jól néz ki. De a spanyolok is őrzik a tradicionális, ők is tradicionális szerkóban vannak. De az döbbenetes, ha belegondoltok, hogy Anglia még nem nyert Európa-bajnokságot igen. soha. És az egyetlen döntőjét a Brexit évében játszotta. És három büntetőjük volt ahhoz, hogy megnyerjék azt a döntőt, és ha háromból csak egyet berúgnak, akkor Európa-bajnokok lettek volna a Brexit évében. Szerintem nem kevés szurkolónak szereztek elégtételt azzal, hogy ott kiszoptak a Wembley-ben ráadásul. Hát én egyébként bírom az angolokat, de a Brexit miatt hát kurvára megérdemelték. Na, a következő videóban beszélünk az angolokról, olaszokról, meg az Európa-bajnokságról, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és folytatjuk ezt a beszélgetést, és akkor ezeket a témákat is kivesézzük. Most pedig búcsúzunk, a következő videó pedig egy nappal később fogjátok látni, akkor is tartsatok velünk, sziasztok! We'll be right back.